Ад грушы вяла да хаты вузкая сцежка. Па абодва бакі ляжала нядаўна ўзараная чорная зямля, і надта белымі і танюткімі здаваліся ствалы яблыні вішань, пабеленыя вапнай. Бязважкі салатавы пух ахутваў дрэвы, і асабліва шырэй і безжыццёвай выглядала ў гэтай зялёнай хмары старая хата кагутоў з надворнымі пабудовамі, размешчанымі літарай «П». Сцены хаты, сухія з глыбокімі расколінамі, амаль напалову закрывала насунутая грыбам страха з такім тоўстым пластом смарагдавага вільготнага моху, што можна было засунуць у руку амаль па локаць. Арабіны і вінаград так завуць у Прыднепроўі карычку – буянымі хвалямі перахлёствалі цераз мёртвы каравы пляцень, быццам імкнуліся схаваць ад вачэй людскіх яго пачварнасць. Над дрэвамі ўжо ўзляталі бронзавыя хрушчы, сонца хілілася на захад, і ў вечэрнім паветры гучна ляскаў дзюбай бусел на страсе адрыны. Дзед з малодшымі сядзеў на прызьбе, доўгі снежна-белы ў сваёй кужольнай вопратцы. Сад садзіў ён. У той час, нават у багатым на сады пры Днепроўі, пры кожнай сялянскай хаце было не больш як 3-4 дрэвы. Быў, праўда, загад пры Днепроўскай шляхецкай рады, каб кожны садзіў сады, але паслухаўся яго далёка не кожным. Дзед сядзеў безвольна склаўшы карычневыя рукі, а над яго галавою нездаволена басілі хрушчы. Непадалёку ад яго ляжала на ўскапанай курамі зямлі курта, ляжала на баку, цяжка адваліўшы страшныя лісняныя саскі, пакутліва глядзела на людзей. «Пэўна, нават не пабачу, якія ў яе будуць шчанюкі», — падумаў Алесь. Дзед разбіў буркатліва ласкавым голасам цішыню. «Дзеткі, Юрай зараз агуркі палье, а вы схадзіце, скіньце з вышак карове сена. Доўга чорт на яго дажджу няма. Пасвіцца, пасвіцца, а бруха пустое. Потым парсюкам бульбу пасекчы трэба. Марыля спарыла». Хлопцы моўчкі пайшлі за хату. Дзед сядзеў нерухома і слухаў, як буркочуць у кошыку пад вільчыкам галубы. Я не ўзлезла яму на калені. «Дзеда, абаяць, калі будзеш?» «Вось хлопцы вернуцца. Сёння я не толькі табе з Юрасём. Сёння я і хлопцам баяць буду». Дзед і ўнучка маўчалі. Цішыня была асабліва поўная ад буркатання галубоў. Урэшце вярнуўся Юрась і сеў поруч з дзедам. Нагавіцы ягоныя былі амаль да каленяў мокрыя, між пальцамі босых ног чорныя земляныя рагі. З хляўца даносілася частае чахканне секача. «Сёння Павел за лесем пабіліся», — сказаў Юрась. «Хто першы?» «Алесь». «Тады добра, тады нічога». «Чаму ад нічога?» «А ты забыў, чаму вас дзяцей вучылі?» Юрась адказаў бойка. «Пакормна панскага сына не біць, і першым з ім біцца не лезці». «Правільна», — сказаў дзед. І я не лашчылася да старога галоўкай. Юрась сядзяў натапыраны, як галчаня, і суровы. Відаць, абдумваў нешта. Потым сказаў: «Я нешта не чуў, дзеда, каб яго нам за грошы аддалі. Сёння Павал казаў пра нейкае пакормнае і дзядзькавое. Гэта што? І чаму гэта толькі ў нас ды ў Маеўшчыне пакормнікі ёсць?» Дзед перабіраў шурпатымі пальцамі валосікі ўнучкі, аж чуваць было, як яны чапляліся за далоні. Сумна ўсміхнуўся. Зводзіцца стары звычай, Юрак. Калісьці па ўсім пры Дняпроўі і далей гэта як звыклае было. Я помню, да французаў яшчэ мала хто з паноў, праваслаўных асабліва, не рабіў гэтага. А цяпер усё радзей і радзей. — А нашто гэта? — спытаў Юрась. Дзед гаварыў з ім як з дарослым, і малому гэта, відаць, падабалася, бо слухаў, вушы развесіўшы. — Каб ведалі, як даецца зямля, — сказаў дзед, — каб не збэсціліся на сабаку. Аддавалі, бывала, як толькі 4 гады дзіцяці, хто на 3, а хто і на 5 год. І зусім не дапамагалі хлопскай сям'і. А потым, калі возьмуць хлопца зноў у двор, даюць мужыку пакормнае за тое, што хлопец з'еў, і дзядзькавое, бо ўсе мы як быццам дзядзькі малому, выхоўвалі яго, розуму вучылі. «Пойдзе ад нас, Алесь», — па-дарослому ўздыхнуў Юрка. «Які яшчэ ён потым будзе?» «Пэўна, ўсё ж лепшы за іншых», — сказаў дзед. «Чул, як саха зямлю скрабе. Каб не забыў толькі. З бацькам і дзедам яго нам, можна сказаць, пашанцавала. А кім прадзед ягоны? Таксама нічагоўскі быў. Можа, і яблычка па яблыні? Можа, і не забудзе вас і мяне. Бо крый Божа, калі будзе, як суседскі кроер. Калі яго забяруць? Спытаў Юрась. Заўтра. Заўтра яго забяруць, сказаў дзед. Толькі маўчыце, дзеткі. А зараз бяжы, Юрка, прынясі ліру. Калі Павал і Алесь вярнуліся да прызбы, дзед сядзеў ужо з пацьмянелай залапанай лірай на каленях, павольна, быццам спрабуючы, пакручваў ручку, слухаў чмялінае гудзенне струн. Курта глядзела на яго і цяжка дыхала. «О, — сказаў дзед Паўлюку, які ўжо сеў на траву, — не любяць яны, чэрці брахучыя, нашыйніка, як чалавек. Быў у мяне сабака, ніколі на сворку не ішоў. А тут у мяне скула на шыі села. Жонка-нябожчыца падзерла старую сарочку, закруціла мне шыю. Дык сабака пабачыў, завіскатаў, кінуўся скакаць, за горла хапае. Думаў гаспадара на шыйнік. Уздыхнуў. Ну, то добра, сядайце. Паслухайце, пакуль нашы не вернуцца. Песня пра жарабя святого Міколы. Толькі вось што, Алесь, калі ты ў Загоршчыне пачнеш расказваць, якія тут песні спяваюць, Алесь пачырванеў. Доўга вы тут мяне крыўдзіць будзеце? То адзін, то другі. Я не горш за вас, калі трэба маўчаць умею. Перад кім мне там языкацца? Дзед уважліва глядзеў на яго, быццам усё яшчэ вагаючыся. Глядзі, сыне, песня таемная. Не пры ўсіх нават сваіх можна. Але ўсё адно, я ўжо чалавек стары, выслухай маю апошнюю навуку.